τόσο παραδεινό. Στα μάτια που αγαπούσα κι ύστερα τα κομμάτια μου μάζευα και μετρούσα πόσες φορές το ελάχιστο πολύ το είχα νιώσει κι αυτός που με κατέστρεφε γύρευα να με σώσει. Γυναίκες της μοναξιάς που έχουμε απέραντα αγαπήσει στο ψέμα της καρδιάς καήκαμε εκείνος για να ζήσει. Καήκαμε εκείνος για να ζήσει. Πόσες φορές μ' αρνήθηκες αυτός που είχα λατρέψει κρυμμένος μες στο σώμα μου ήξερε πως να παίξει. Πόσες φορές στα χείλια του το είναι μου ξεχνούσα κι ύστερα καταλάβαινα μονάχα εγώ αγαπούσα. Γυναίκες της μοναξιάς που έχουμε απέραντα αγαπήσει στο ψέμα καρδιάς καήκαμε εκείνος για να ζήσει. Καήκαμε εκείνος για να ζήσει. Γυναίκες της μοναξιάς που έχουμε απέραντα αγαπήσει στο ψέμα της καρδιάς καήκαμε εκείνος για να ζήσει. Καήκαμε εκείνος για να ζήσει. Γυναίκες της μοναξιάς που έχουμε απέραντα αγαπήσει στο ψέμα της καρδιάς καήκαμε για να ζήσει. Καήκαμε εκείνος για να ζήσει.